الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري. اللهم göğsüme genişlik ver. Ve yessir li emri. İçimi bana kolaylaştır Allah'ım. Vahlul ugdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin, bi hurmeti taha ve yasin. Mesela buradan camı biraz açar mısın? Alemlerin terbiyecisine, alemlerin yaratıcısına, Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifte bize şöyle buyuruyor. Cennet ehli cennete konulur. Ateş ehli ateşe konulur. Sonra onlara seslenilir. Onlar bakarlar. Ölüm bir koyun suretinde onlara gösterilir. Ve şöyle denir. Bunu tanıdınız mı? Cennet ehli ve ateş ehli şöyle der. Evet, biz bunu tanıdık. Bu ölümdür. Sonra ölüm kurban edilir. Sonra ölüm kurban edilir. Ve sonra cennet ehline şöyle denir. Ebediyen artık cennettesiniz. Size ölüm yok. Ve sonra cehennem ehline şöyle denir. Ebediyen ateştesiniz. Size ölüm yok. Size ölüm yok. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte bize mahşerden bir sahne anlatıyor. Gelecekte yaşanacak olan bir mesele. Tıpkı yüzlerce hadisinde bahsetmiş olduğu gibi, gelecekten haberleri vermiş olduğu gibi, mahşer hakkında vermiş olduğu haberler de bir bir ortaya çıkacaktır. Oraya gittiğimiz zaman göreceğiz. İnşallah cennet tarafından görürüz. Amin ya muin. Allah Teala bizi ateş ehli yapmasın. Amin. Her şekilde insanlar yakini olarak gittiklerinde görecekler. Gerçeği o zaman bilecekler. Mesele gitmeden bilebilmektir. Gitmeden inanabilmektir. Gördükten sonra buna iman denmez. Buna aklı tasdik denir. Aklı tasdik. Halbuki Allah Teala Bakara suresinin hemen başında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ der. Müminler gayba iman etmişlerdir. İman dediğimiz mesele göremediğimizden olacak. Gördüğümüz zaman bunun adı iman olmuyor. Bunun adı ispat oluyor. Gördükten sonra akla kara belli olmuyor. Kim iyi kim kötü belli olmuyor. Bütün mesele görmeden belli oluyor. Diyelim ki Allah Teala kendisini gösterseydi. Diyelim ki Allah Teala bizim gibi sıradan Müslümanlara cenneti ve cehennemi gösterseydi. Soruyorum. Ebu Bekir'le Ebu Cehil'in farkı nereden ortaya çıkacaktı? İkisi de cenneti ve cehennemi görseydi daha dünya hayatındayken. İkisi de bu iki uçtaki insan. Birisi Allah'ın peygamberine tabi oldu. Bu benim çocukluk arkadaşımdır. Bundan peygamber mi olur deyip kibir yapmadı. Tabi oldu. Tabi oldu ve peygamberimizden sonra insanların en imanlısı oldu. Bir tanesi kibir yaptı. Bu bizim mahallemizde yetişmiş çocuk ya. Bundan peygamber mi olur dedi. Şayet bizim beldemize peygamberlik verilseydi, bu muhakkak beldenin en şereflisi olan ben Ebu Cehil'e verilmesi lazımdı. Dedi, kibir yaptı. Ve peygambere tabi olmadı. Şimdi Allah Teala şayet vecihini, yüzünü, zatını bize gösterseydi, kalite adamla çöp adam arasındaki fark nasıl ortaya çıkacaktı? İkisi de cennete gider miydi, gitmez miydi? Çünkü görüyorlar. Allah'ın zatını görüyorlar. İkisi de cennete giderdi. Allah böyle murad etmedi. Allah'ın muradı şudur. Hak edenler, iman edenler, görmeden inananlar cennete gidecek. Görmeden iman edeceksin. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ölümü bir surete benzetmiş. Allah'ımız ölümü bir koyun şekline koyuyor. Dünyada ölümün ölmesi yok. Ölümün ölmesi ahirette var. Cennet ve cehenneme insanlar payda edildikten sonra Allah Teala onu bir surete, bir kot suretine, bir koyun suretine getiriyor. Ondan sonra iki durağın arasındaki arasat meydanında o koyunu kurban ediyor. Cennet ve cehennem ehline artık orada ebedisiniz, size ölüm yok dedikten sonra iki taraftan feryatlar yükseliyor. Feryatlar. Dikkat buyurun, iki taraftan da yükseliyor. Sebep, bir taraf yani cennet ehli keyiften feryat ediyor. Zevkten feryat ediyor. Çünkü asla çıkmayacağı bir yer. Hiç imtihan olunmayacağı bir yer. Hiç çalışmayacağı bir yer. Yapacağı tek şey tatil, keyif. İstediği her şeyin olacağı bir yer. Hiç hastalanmayacağı bir yer. Bir örnekle anlatayım bunu. Dünyada bir ada olsa, bir ada. Bu adanın özelliği yaşlanmak yok. Hastalanmak yok. Ölmek yok. Çalışmak yok. Adanın dört tane özelliği var. Yaşlılık yok. Hastalık yok. Ölüm yok. Çalışmak yok. İsteyen herkes istediği her şeye o anda sahip oluyor. Dünyadaki bir ada olsun bu. Bu adayı dünya parası satın alabilir mi? Dünyadan herhangi bir zengin benim çok param var ben buradan yer bulabilirim diyebilir mi? Diyemez. Bu aday için para geçmez. Dünya parası geçmez. Kılıç geçer, kurşun geçer, savaş geçer. İnsanlar bu adada yer ve mülk sahibi olabilmek için birbirlerini öldürürler. Çocuk annesini öldürür. Neden? Sonsuz bir yaşam. Küçük bir adadan bahsediyoruz. Allah Teala Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde bize çok büyük bir cennetten bahsediyor. Çok büyük bir cennet. Aklımızın alamayacağı bir cennet. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bunu şöyle açıklıyor. Müminlerden en düşük rütbeye sahip olan kişi 70 dünya büyüklüğünde cennet yerine sahip olacaktır. 70 ülke demiyor, dikkat buyurun. 70 dünya büyüklüğünde. Müminlerden en düşük rütbeye sahip kişi. Diğer taraf niye feryat ediyor? Bu taraf böyle bir sonsuz yaşamı elde ettiği için, cenneti elde ettiği için feryat ediyor. Keyiften. Allah'ımızın zatını görecek, ondan feryat ediyor. Öteki taraf niye feryat ediyor? Öteki taraf ebedi olarak cehennemde kalacağı için feryat ediyor. Çıkış ihtimali yok. Hiçbir kurtuluş ihtimali yok. Bundan dolayı kederden, ümitsizlikten feryat ediyor. Hadis şöyle bitiyor. Bu onları hasret gününden korkut ayetine ithaftır. Allah'ımızın Kur'an'da bir ayeti vardır. Onları hasret gününden korkut. Hasret günü. Nedir bu hasret günü? Cehennemdeki ebedi olarak kalması muktedir olan adamların günü. Hasret. Neye hasret bu adam? Özgürlüğe hasret, cennete hasret, ateşle yanmamaya hasret. Allah'ımız peygamberimize diyor ki korkut. Neden korkut? Onları bu hasret gününden korkut. O gün eğer ebedi olarak cehenneme gidersen oradan kimse seni çıkartamaz. Hiçbir peygamber seni kurtaramaz. Hiçbir kitap seni kurtaramaz. Dolayısıyla müminin aklında ve kalbinde en önemli gayesi şu olmalı. Bu dünyadan giderken muhakkak ve muhakkak imanlı gitmeliyim. İmanlı gidebilmek için kendimi yetiştirmeliyim. Allah lafzını, Allah zikrini, tevhid zikrini dilime oturtmalıyım. Ve Rabbime devamlı olarak son nefeste imanla gidebilmek için dua etmeliyim, yalvarmalıyım. Bu şartları yerine getirmediğimiz zaman muallakta kalırız. Muallakta. Nasıl gideceğimiz belli değil. mümin yaptığı bütün işlerle yüzdeyi arttırmak zorundadır. Bütün iş yüzdeyi arttırmaktır. Kesinlik yoktur. İmanda kesinlik yoktur. Bir adam dese ki ben şu güzel işleri yaptım, şu hayırlı amelleri yaptım, 500 tane içkicinin içkiyi bırakmasına vesile oldum, ben artık kesin cennetliyim. Elfaz-ı küfürdendir. Dinden çıkar. Çünkü emin olmuş demektir. Azaptan ve ateşten emin olmuş demektir. Allah böyle iman istemiyor. Allah her an korkuda olduğumuz bir iman istiyor. Her an ümitte, her an korkuda. İkisinin arasında bir yerde. Beynel havf ve reca. Böyle bir imanda olmadığımız zaman tehlikedeyiz demektir. Sokakta bir sürü adam görürsünüz. Namaz kılmıyor, içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, arkadaşlarını zinaya sevk ediyor. Ama mutlu mesut yaşıyor. Sorsan nasıl durumun? Çok keyifliyim. Haftanın 4-5 günü alemimiz var diyor. Huzurlu olduğunu söylüyor, mutlu olduğunu söylüyor. Ama kafa kol cehenneme doğru gidiyor. Bu yaşam tarzıyla son nefeste şehadet getirme ihtimali çok düşük. Çok düşük. Çünkü şu hadis-i şerife müştak olur. Bu hadis-i şerife düçar olur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Adamın hayatı pislik içinde geçiyor. Devamlı küfür ediyor, devamlı içki içiyor. İbadet yok, zikir yok, oruç yok, zekat yok. Bu adamın gideceği yer yüzdesi kötü bir yüzde. Dolayısıyla bu adamın yüzünü, yönünü Allah'a çevirmesi lazım. Dine çevirmesi lazım. Dine çevirmezse imansız gitme ihtimali yüksektir. Allah Teala etrafımızdaki böyle insanlara hidayet nasip etsin inşallah. Amin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hadis-i şerifte Sultanımız Aleyhisselam çıkmayacaksınız. Ebedi olarak oradasınız ve size ölüm yok diyor. Ama başka hadis-i şeriflerde bu peygamber, bu Allah'ın Resulü bize şöyle buyuruyor. Kalbinde zerre kadar iman olan ateşten çıkacaktır. Şu halde bu iki hadis arasında bir çelişki var mı? Yok. Hadisleri alimlerle okumazsan çelişki var. O zaman Vehhabiler gibi şöyle yaparsın. Biri sahte, biri gerçek dersin. Şu hadisi kabul ediyorum, bunu etmiyorum dersin. Bir çırpıda siler atarsın. Binlerce hadis alimini bir çırpıda yok sayarsın. Yüz binlerce hadis kitabını bir çırpıda yok edersin. Biz bunlara iman etmiyoruz dersin. Neden? Çünkü hadis alimleriyle hadisleri okumadığın için. Vehhabiler böyle yaparlar. İşine gelen en zayıf hadisi kabul eder, işine gelmeyen en sahih hadisi bir anda reddeder. Bu büyük bir sapıklıktır. Hadislerin arasındaki bağlantıyı nasıl yapacağız? Alimlerimiz ne buyuruyor hocam? Ehl-i Sünnet alimleri şöyle buyuruyor. Bu hadis diğer hadisten sonra vuku bulacaktır. Cehennem 7 mertebedir. Bunları hep Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde öğreniyoruz. 7 kattır. Birinci katta Müslümanların günahkarları yanacaktır. Bir Müslüman imanla giderse mizana çekilecek. Yani hesap terazisine. Hesap terazisinde günahları fazla gelirse kurtulma ihtimali şöyledir. Ya bir peygamber sahiplenecek, ya akrabayı taallukatından bir hafız varsa, bir hacı varsa, bir alim, bir veli varsa şefaat edecek. Hiçbir tanesi ya Kur'an'ı çok okuyorsa Kur'an şefaat edecek yahut da bir mürşidi kamile bağlıysa mürşit şefaat edecek. Bu bağlardan hiçbir tanesi bu adamda yoksa, bu adamın günahları bir tane bile fazla gelse, günahların nispetinde nereye gidiyor bu adam? Ateşe gidiyor. Ama imanlı öldü. Hadislerde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, zerre kadar imanı varsa ateşte günahlarının cezasını çektikten sonra çıkartılır. Hatta uzunca bir hadiste cehennemden en son çıkan adamı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. En son çıkan adam. Bu adamı anlatıyor, kömür karası bir şekilde çıkacağından bahsediyor. Daha sonra Allah Teala ile arasında geçen bazı konuşmaları anlatıyor. Hadis uzun, girmeyeceğim oraya. En son adam, en son Müslüman cehennemden çıkıp cennete girip Kevser havuzunda yıkandıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam da cennete giriyor. Bak, son ümmeti girmeden cennete Peygamberimiz Aleyhisselam hala Kevser havuzunun başında. Hala cennete girmiş değil. Kevser havuzu cennetin basamaklarının ilk kapısındadır. İlk yerindedir, giriştedir. bütün ümmetini girer girmez bu havuzda yıkar ve su içirir. Bu havuzdan yıkanan ve su içen kişi bir daha pislenmez, bir daha tuvalete gitmez, bir daha susamaz. Cennette susama yoktur. Bu havuz böyle bir havuzdur. İnna e'atayna kel kevser ayeti bir yerde bunu anlatır. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde detay veriyor. Kur'an detay vermez. Ana maddeleri ortaya koyar. Bir anayasa kitabı gibidir. Detayı ilim adamları verir, peygamberler verir. Allah'ın peygamberi hadislerinde bu Kevser'i bahsederken bunları buyuruyor. Şimdi son adam cehennemden çıktı, Kevser'e girdi, yıkandı, suyu içti. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber cennete girdi. Bu konuşma, Allah'ımızın bu hitabı ne zaman gerçekleşiyor? Son Müslüman cehennemden çıktıktan sonra. Hadisleri alimlerle okuyacaksınız. Alimlerle okumadınız mı? Bana bu doğru geliyor, bu yanlış geliyor dersiniz. En son Müslüman cennete girdikten sonra Allah nida eder. Artık ebedisiniz. Ölüm yok. Bu sahih hadis aynı zamanda Mutezile fırkasına, yani cennet ve cehennem ebedi değildir diyen o sapkın fırkaya da bir cevap niteliğindedir. Mutezile, yani aklı öne alanlar ve sonsuzluğu inkar edenler, cennetin de bir sonu vardır, cehennemin de bir sonu vardır derler. Buna delil olarak da şöyle derler. Bize kısa bir dünya hayatında yapmış olduğumuz fiillerle ebedi bir hayatı kazanmak mantıklı gelmiyor. Delil bu. Düşünmüşler, olayı buraya çıkartmışlar. Allah Teala halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bunlar ise şöyle diyor. Ebedi olması biraz abartı olabilir. Yani Allah abartmış olabilir. Mübalağa yalandandır. Allah abartır mı? Ey sapık adam! Bu sahih hadis bu sapkınlara da bir cevap niteliğindedir. Bu olaydan sonra Allah'ımız hitap ediyor ve artık size ölüm yok diyor. Artık size ölüm yok. Artık ebedi olarak orada kalacaksınız. Birileri çok seviniyor, birileri çok üzülüyor. Allah bizi sağcılardan etsin inşallah. Amin. Efendiler, bu dünya hayatında sorduğunuz zaman cenneti herkes istiyor. Meyhanedeki adama sorun, cenneti ister misin deyin. Çok istiyorum der. Gidebileceğine inanıyor musun? Ben iyi bir insanım. Bakma burada içiyorum ama ben iyi bir insanım. Özüm de iyi bir adamım. Ya ne özü bu? Allah işe bakar, İslam zahire bakar. Sen neredesin? Kimin safındasın, kime hizmet yapıyorsun? Özümde iyi bir adamım kelimesi palavra kelimedir. Benim kalbim temiz. Sen uyuşturucu içtiğime bakma demek gibi bir şeydir bu. Benim kalbim temiz. Bu kızla zina ettiğime bakma. Demek gibi saçma sapan bir şeydir bu. Bu kalbin temiz olması lafları boş lakırdılardır. Allah işe bakar, icraata bakar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu yakınlaştırayım. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. İnsanlar sizin sözlerinize bakmaz. İnsanlar sizin yaptığınız işlere bakarlar ve sizi bununla değerlendirirler. İnsanlar nasıl ki dünyada Allah'ın şahitleri ise, yaptığımız işlere bakarak bizi değerlendiriyorsa, aynen bu şekilde Allah Teala da yaptığımız işlere bakarak bizi değerlendirir. Cennete ve cehenneme giriş yaptığımız işlerle alakalıdır. Şimdi o cenneti herkes istiyor ama ölmeyi kimse istemiyor. 70 yaşında adama gidin huzur evinde. Hacı amca ölmeyi ister misin be? Hayır ben daha çok dinçim. Doktorla konuştum 10 sene ömür verdi. Nereden konuştun? Nasıl verdi? Neye dayandı? Moral vermek için sana latife yapmış. 70 yaşına gelmişsin artık. Bir hazırlık yap. Eline bir tesbih al. Kumandayı bırak. Tesbih al eline. 70'sin artık. 70 bitmiş. İş bitmiş. Arnavutların deyimidir. 70 iş bitmiş. Eline tesbih alman lazım kumandayı bırakıp. Ama hacı amca ne diyor? Daha erken. Daha yaşayacağım çok zaman var. Hacı amca cenneti ister misin? Çok istiyorum. Ölümü istemiyorsun. Cennete gidişin anahtarı, kapısı ölümdür. Ölüm olmadan cennete gidiş yok. Dolayısıyla bu ölümden korkmaman gerekiyor. Bu ölüme kendini alıştırman gerekiyor. Çünkü bu kapıdan geçmeden sonsuz yaşama ulaşamazsın. Bu bedenden kurtulman gerekiyor. Ruh bu bedene hapsolunmuş bir kuş gibidir. Beden bir kafes gibidir. Ruh ise bir kuş gibidir. Allah dostları şiirlerinde yahut mektuplarında ruhu kuşa benzetirler. Allah Teala o kuşu, o ruhu bu beden kafesine hapsetti. Bir zaman gelecek, kafesin kapağını açacak. O ruh da serbest kalacak. Ve bedenden kurtulacak. Bedenden kurtulduğu anda özgür olacak. Özgür olduğu anda temiz bir ruhsa cennete gidecek, kirli bir ruhsa cehenneme gidecek. Mesele budur. Ölümü istemiyorsun, dünyaya 8 elle sarılmışsın. Allah'ın hükümlerini düşünmüyorsun. Keyfine göre bir yaşam yaşıyorsun ve cenneti istiyorsun. Kurban bayramına geçtik. Kurbanlarımızı kestik. Haberleri izledim. Bir sanatçı şöyle diyor. Bayramları çok seviyorum, çok güzel bayramlar. Fakat şu kan akıtılmayı mantığım almıyor. Neden kan akıtılıyor? Keşke olmasa. Çok yumuşak bir giriş yapıyor. Keşke olmasa. Bak bayram olsun ama Allah'ın emri olmasın. Bayram olsun ama kurban kesmek olmasın. Şimdi bu sanatçı denilen kişi neye göre hüküm veriyor? Kendi şahsi kişisel fantazilerine göre. Kendi isteklerine göre. Allah'ın hükmü bu mu? Allah'ın hükmü bu değil. Adem Aleyhisselam'dan beri peygamberimize gelinceye kadar bütün şeriatlarda kurban vardı. Kıyamete kadar da bu olacak. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı kıyamete kadar vaki olacağına göre bu kurban ibadeti de olacak. Sen bunu neden içine sindirmek yerine İsyan bayrağı açıyorsun. Neden insanları aşağılıyorsun? Hayvanların peşinde koşan insanları gördükçe komiğime gidiyor. Bu adamlar bir ibadet peşinde koşuyor. Herkes evinde oturup yiyip içip dinlenmek ister bayramda. Yahut da tatile gitmek ister. Ama Allah'ın emri var. Kurban kes diyor. Fesalli li rabbike venhar. Bayram namazını kıl, kurban kes diyor. Allah'ın emri var. Biz senin kişisel fantezilerine göre mi hareket edelim? Allah'ın hükümlerine göre mi hareket edelim? Aşçısına akşamleyin misafirlerim var. Yemeği bol kıymalı yap he diye emir veriyor. Bak bol kıymalı olsun. Akşam ağır misafirlerim var diyor. Ama bu kıymanın geldiği hayvanların kesilmesine tahammül edemiyor. Kurban bayramının dışında kesilen hayvanlara tek kelime yok. Yılbaşı gecelerinde kesilen hindilere tek kelime yok. Ama kurban bayramı günlerinde kesilen kurbana isyan var. Aşağılamak var. Keşke olmasaydı demek var. Sonra da sanatçıyım demek var. Bunlardan sanatçı olmaz. Bu saatçi bu. Köprü altında bu saatçi olur. Başka bir şey olmaz. Hem Müslüman milletin içinde yaşayacaksın. Hem bu milletin ekmeğini yiyeceksin. Hem de bu milletin değerlerini aşağılayacaksın. Sen nasıl bir insansın? İşte bu insanlar direkt olarak sol tarafı tercih ediyor. Sol taraf. Kur'an insanları ikiye ayırır. Ashabul yemin, ashabu şimal. Yemin sağcılar, şimal solcular. Sağcılar kitabını sağdan alır çünkü iyi ameller işlemiştir. İbadet yapmıştır, Allah'a itaat etmiştir. Solcular kitabını soldan alır. Kötü ameller işlemiştir. Allah'ın hükümlerini aşağılamıştır. Bunlara kitapları soldan ve sırtlarından verilir. Sırtlarından verilenler en aşağılık olanlardır. Tefsirlerde kitapları sırtlarından verilenler anlatılır. Şimdi sollarından verilenleri biliyoruz. İbadet yapmıyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Yahut da kafir. Bunlara sollarından veriliyor. Arkalarından verilen ne oluyor? Yani sırtından bir el kitabını sırtından içeriye sokuyor ve ön taraftan arkadan bir kılıcın girmesi ve ön taraftan çıkması gibi. Kitap ön taraftan çıkıyor. Kötülük kitabın ön taraftan çıkıyor. Allah Kur'an'da mahşerden bu sahneyi bize anlatıyor. Gelecekte bu olacak diyor bize. Bu adamları tefsir alimlerimiz nasıl açıklıyor? Ne diyor tefsir alimlerimiz? Allah Teala dünyada bazılarına çok nimet vermiştir. Kimisine az nimet vermiştir, kimisine çok. Çok nimet verdiği insanlar nimetlerle, Allah'ın verdiği bu nimetlerle Allah'a isyan ederse, işte bunların kitapları sırtlarından verilecektir. Göğüslerinden içeriye sokulacaktır ve önden çıkacaktır. Fark buradadır. İşte bu saatçiler de buraya doğru koşuyor. Allah'ın hükümleriyle alay etmek insanı küfre götürür. Mesela bir temsil getireyim. Elfaz-ı küfürden. Bir esnaf arkadaşınız ikindi ezan okudu ve camiye gitti. Camiye gitti, geldi, namazını kıldı, dükkana gelirken siz de yan tarafta, onun komşusunuz. Gelirken dediniz ki bir espri yapayım şuna. Kardeş nasıl, jimnastik iyi geçti mi? Pek kelime. Namaza gitti adam, geldi. Şimdi sen ne dedin? Kardeş sporun nasıl geçti? Allah'a secde etmeye gitmedin, sen jimnastik yapmaya gittin diyor. Bu adam tek kelimeyle kafir oluyor. Bir adama spora gittiği zaman nasıl geçti spor demek kafir etmez. Ama bir adama namaza gittikten sonra namazı aşağılayıcı bir şekilde sporun nasıl geçti dersen kafir olursun. Bruce Lee gibisin. Çıkma bacasına. Bu hadiste zikredilen ateş ehli, yani ehlen nar, Arapça tabiriyle ateş ehli sen olursun. Çıkma bacasına, orada kalırsın. Son nefesine kadar iman etmedikçe kurtulamazsın. Bu iş bu kadar hassastır. Bu iş bu kadar önemlidir. Ama insanlar Allah'ın diniyle alay etmeyi bir erdem sayıyor. Biz aydınlar bu kurbanı uygun görmüyoruz. Aydın, ne aydını be? Sen kaydın. Sen aydın değilsin, sen kaydın. Ayağın kaydı senin. Ateşe doğru kayıyorsun sen. Allah hidayet nasip etsin. İnsanlık tabiatıdır efendiler. Ölümden herkes korkuyor. Kimse ölmek istemiyor. Fakat iki zümre ölümden hiç korkmuyor. Tarih boyunca Adem Nebi'den günümüze kadar gelinceye kadar iki zümre ölümden hiç korkmuyor. Tam tersi ölmeyi istiyor. Ölümü bir kavuşma anı gibi telakki etmiş. Sonsuz yaşama ulaşma, perdelerin aradan kalkması. Rabbıyla, sevgiliyle kavuşma anı telakki etmiş. İki zümre. Kimdir bu iki zümre? Bir, peygamberler. Peygamberler diğer insanlardan, alimlerden, velilerden, şehitlerden, müminlerden ya da kafirlerden farklıdır. Onların özelliği şudur. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Bütün peygamberlere ölmeden önce Cebrail Aleyhisselam gelir ve müsaade ister. Şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi Zekeriya, Azrail girmek için müsaade istiyor. Ne demektir bu? Canını almaya gelmiş. Azrail boşuna gelmez, çay kahve içmeye gelmez. Girmek için müsaade istiyor demek, canını almaya gelmiş, vaktin gelmiş. Müsaade var mı? Peygamberler ölüm konusunda ihtiyar haline bırakılmıştır. Dese ki şu anda gelmek istemiyorum, gitmez. Bu sadece peygamberlere mahsustur. Ayşe anamızın rivayet ettiği hadis-i şerifte, Efendimiz Aleyhisselam bir anda sustu ve kimseye konuşmadı. Bir anda semaya baktı ve şöyle dedi. Er-Rafik-i'l-E'la. O anda anladım ki Cebrail geldi ve müsaade istedi. Ayşe anamız rivayet ediyor. Ne demek istiyor Efendimiz Aleyhisselam? Rafik-i'l-E'la makamların en yücesi demektir. Ben Allah'a kavuşmak istiyorum dedi. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki Azrail geldi, müsaade var mı? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Er-Rafik-i Ala. Gitmek istiyorum. Müsaade var, gelsin ve emanet alsın. Aynı durum İbrahim Aleyhisselam'ın da başından geçiyor. İbrahim Nebi'ye Cebrail Aleyhisselam gelince diyor ki Azrail geldi. Emanet almak istiyor diyor. İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Dost, dostun canını alır mı? Dost, dost. Kim burada dost? Burada dost Allah Teala. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın mahlası, lakabı Halil'dir. Dostun. Allah Teala dünyada dostumu sadece İbrahim Aleyhisselam'a demiştir. Kelimim, konuştuğum arkadaşım sadece Musa Aleyhisselam'a demiştir. Ruhum kelimesini sadece İsa Aleyhisselam'a demiştir. Habibim kelimesini sadece kime demiştir? Sevgilim. Efendimiz Aleyhisselam'a demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İbrahim Nebi ne buyuruyor? Ey Cebrail, Azrail'e söyle, dost dostum canını almak ister mi? Azrail Aleyhisselam gidiyor, haberi ulaştırıyor. Allah Teala işitmiyor mu? İşitiyor ama aracı. Bu aracıdır. Bu sebeplerdir. Allah Teala şöyle diyor. Git ona de ki dost dosta kavuşmak istemez mi? Ama peygamber insanlar içinde Allah Teala'ya en yakın olan peygamber değil midir? Allah'ımız kavuşmaktan neyi kastediyor? Beden üzerimizde olduğu sürece, bu ruhun üstünde bu beden olduğu sürece mutlak kavuşmak mümkün değildir. Ruh bedeni terk etmek zorundadır. Ancak kavuşmak o zaman mümkün olur. Mesela cennete gidişimiz, sırattan geçişimiz bu bedenle olmayacaktır. Bu beden o ortamı kaldırmaz. Allah Teala o ortama uygun bir beden bize verecektir. Hadisle teyit edeyim. Dünyada bir adamı lava atsanız, dünyadaki en kuvvetli ateş lavdır. Yanardağlardaki lav. O sızan ateş suyu. Bir adamı lava attığınız anda birkaç saniye içinde toz olur. Küle döner birkaç saniye içinde. Bu dünyanın en kuvvetli ateşi olmasına rağmen, dikkat buyurun, hadislerle sabit, cehennemdeki ateşin 70 derece düşüğüdür. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Allah Teala Cebrail'e emretti ki dünyada ateşi var et. Ancak cehennemden ateşi dünyaya götür, lakin ateşin kuvvetini indir. Cebrail Aleyhisselam kanatlarıyla ateşe vurdu ve ateşin şiddetini azalttı. Hadis şöyle bitiyor. Dünya ateşi her gün beni cehennem ateşine döndürme diye Allah Teala'ya yalvarır. Çünkü 70 derece cehennem ateşi daha üstündür dünya ateşinden. Ateş şiddetini arttırmaması için Allah Teala'ya yalvarıyor. Şimdi, peki bu bedenlerle, bu ateşin bile, bu lavların bile 70 derece üstüne gitsek ne olur? Saniye bile geçmeden salise içinde toz oluruz. Efendimiz Aleyhisselam bunu hadislerde şöyle açıklıyor. Allah Teala kafirlerin bedenini, cehennemdeki kafirlerin bedenini çok büyütür. O kadar büyütür ki iki omuz arası 700 yıllık atlı mesafedir. Beden bu beden olmayacak. Allah Teala bedeni büyütecek. Neden? Azabın şiddetini artırmak için. Başka bir hadis zikredeyim. Kafirin azı dişi Uhud Dağı kadardır. Şimdi mantığınız alıyor mu bunu? Bir adamın azı dişi Uhud Dağı büyüklüğündeyse cehennemin büyüklüğünü hayal edin, hesap edin. Cehennemdeki insan sayısı cennettekilerden çok daha fazla olacaktır. Allah'ımız bunu ayetlerinde anlatır. Sen ne kadar çok uğraşırsan uğraş ey Habibim, onların çoğu iman etmezler. Allah'ımız gelecekten bir haber daha veriyor Kur'an'da. İstediğimiz kadar uğraşalım, çoğunluk cehenneme gidecektir. Bu hakikati kimse değiştiremez. Allah bunu biliyor. Bildiğini Kur'an'a yazmıştır. Ne yapacağız biz? Madem böyle hocam, hiç çalışmayalım. Hiç sohbetlere gelmeyelim, ilim öğrenmeyelim. İstediğimiz gibi yaşayalım. Öyle yok. Peygamber ne yaptıysa, sahabesi ne yaptıysa sen de onu yapacaksın. Onlar çalıştı mı? Çalıştı. 90 yaşında Ebu Eyyub el-Ensari buraya kadar geldi. İstanbul'u fethetmeye. Demek ki oturup yatmak yok. Çalışacağız. Ve gayret göstereceğiz. Allah Teala çalışanlardan etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi ölümü isteyen birinci zümre kimdi? Peygamberler. Bunlar ölümden asla korkmazlar. Dikkat buyurun. Teklif gelip de yok ben daha duracağım diyen bir tane peygamber yok. Neden bunlar gitmek istiyor? Halbuki hakkı var. Ya Rabbi işim var biraz daha ümmetimle uğraşmam lazım diyebilir. Nefsi için kalmıyor. Allah'ın dini için kalıyor. Ama bir tanesi böyle söylememiş. Hepsi şöyle diyor. Kabul. Rabbime kavuşmak istiyorum. Aynı bu peygamberler gibi olan, bu peygamberlerin izinde giden ve onlara sarılan, onlar gibi İslam'ı anlatmaya, aktarmaya çalışan ve hiçbir ücret talep etmeyen alimler ve Allah dostları. İkinci zümrede ölümden hiç korkmayan ve hatta seven, aşık olan ikinci zümrede bunlar. Mevlana'mız ölüm hakkında şöyle der. Ölüm gecem için hiçbir talebem ağlamasın. Bizi seven kimse yas tutmasın, üzülmesin. Çünkü ölüm gecem bizim Allah'a kavuşma gecemizdir. Bizim zifaf gecemizdir, düğün gecemizdir. Bir damadın düğün gecesi kederli olur mu, hüzünlü olur mu? Düğün. Bir erkek ve bir kız birleşiyor. Ve bir yuva kuracaklar. Allahu alem, belki bu aileden bir alim dünyaya gelecek. Bir salih, bir veli dünyaya gelecek. Yüzlerce insanın hidayetine vesile olacak bir adam dünyaya gelecek. Kim biliyor? Bu aileden her türlü insan çıkabilir. Dolayısıyla düğün gecesi keder gecesi değildir. Keyif gecesidir. İslam alimleri ve Allah dostları da olaya böyle bakmışlardır. Ve gitmek istemişlerdir. Kurtulmak istemişlerdir. Bu dünya denilen imtihan yuvasından kurtulmak istemişlerdir. Çünkü onlar dünyaya bir oyun eğlence diye bakmazlar. Dünyaya imtihan, sıkıntı ve mihnet evi diye bakarlar. İmtihan evi. Bunu bir temsille anlatayım. Ehliyet almaya niyetlendiniz. Ehliyet kursuna gittiniz. Gerekli eğitimleri aldınız. Ondan sonra sınav günü geldi çattı. Sınava girdiniz. Sınav yapan hoca size dedi ki, 2 hafta boyunca sınav yerinden çıkmayacaksınız. Böyle bir imtihan duydunuz mu? 2 saat. Benim gittiğim zaman 2,5-3 saatti. Şimdi herhalde 2 saate indirmişler. Soru adedini düşürmüşler. Bir sınav yerinde az kalıp çıkmayı mı istersiniz? Yoksa çok kalmayı, orayı sahiplenmeyi mi istersiniz? Sınav yeri bu. Durulur mu orada? Bitir işi çık. Bitir işi çık. Dünya bir sınav yeridir. Ehlullah, Allah dostları ve alimler dünyaya böyle bakarlar. Böyle baktıkları için çok kalmak istemezler. Mesela kitaplarımızda evliyanın özelliklerini tarif ederler. Velilerden bir tanesine, gönlünü Allah'a bağlamış olan zatlardan birine şöyle deseniz. Ey falanca kişi, dünyada sen 500 sene kalacaksın. O kişi kahrından ölür. Ama bir Yahudi'ye deseniz ki dünyada 500 sene kalacaksın, Yahudi bütün servetini o adama verir. Çünkü Yahudiler ölümden çok korkarlar. Ölmeyi hiç istemezler. Yahudinin yanında yapmayacağınız tek muhabbet şu olmalı. Ölüm. Sakın. Yahudinin yanında ölüm muhabbeti yapmayın. Muhakkak konuyu değiştirir. Ticaret yapıyorum. 1-2 Yahudi ile tanıştım. Oradan biliyorum. Hemen muhabbeti ölüme getiririm. Bunlarsa muhabbeti direkt çevirirler. Ne oldu be? Doların durumu ne oldu? Kardeşim ölümden bahsediyorum ya. Sen gittin durumu dolara çevirdin. Ölüm diyorum, ölüm. Gideceğiz. Ya daha çok var. Adam 55 yaşında. Daha çok var. Maksimum yaşayacağı 10-15 sene. 10-15 sene. İstediği kadar kendine baksın. 3-5 sene oynar. En iyi gıdaları alsın. 3-5 sene oynar. Gideceksin. Ama meseleyi direkt değiştirmeye çalışıyor. Direkt değiştirmeye çalışıyor. Allah rahmet etsin. Esnaf arkadaşlarından bir tanesi vardı. Bu Arnavut'tu. 70 yaşlarındaydı. Bu komşumun bir özelliği vardı. Ölümden çok korkardı. Çok korkardı. Ben bunu ibadetsizliğine bağlıyorum. Yaşı çok olmasına rağmen ibadeti yoktu. Bir tek oruç tutardı. Bunun dışında hiçbir şey yapmazdı. Allah taksiratını affetsin inşallah. Ölümden çok korkardı. Başka bir esnaf arkadaşım buna bir karar vermiş, şaka yapacak. Şaka yapacak. Bak şimdi şakaya bak. Gece vakti bu ihtiyar komşum çepengi indiriyor, dükkanı kapatıyor, gidiyor. Bu esnafta bir yazı yazıyor. Salih Aga ölmüştür. Cenazesi ikindi namazına müteakip Şeyhülislam İbni Kemal Camii'nden kaldırılacaktır. Bu adam Salih Aga. İsmini değiştirdim. Adam tak sabahleyin geliyor, elinde poğaçası, keyifle dükkanını açacak. Çaycıya oradan bağırıyor. Bana büyük yap, 5 şekerli olsun. Çepengi bir kaldırıyor, bir görüyor orada. Salih Aga ölmüştür. Adam kendisini görüyor orada. Çimçitlemeye başlıyor. Ben miyim acaba, öldüm mü yoksa ciddi bir şey mi var diyor. İşi anlıyor ki buna şaka yapmışlar. Başlıyor kalayı basmaya. Bana bu şakayı kim yaptıysa, siz bilmeyi misiniz benim en sevmediğim şey ölümdür. Bilmeyi misiniz? En sevmediğim şey ölümdür. Bana böyle şaka yapmayın. Ölümden korkuyorsa bir adam, anlayın ki iman zayıf. Anlayın ki alimlerin yolunda değil, peygamberlerin yolunda değil. Bir adam ölümden korkmuyorsa anlayın ki bir şeyler var. Kalbe iman inmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu şöyle anlatır. Ölümden korkmayın. Hesap vermekten korkun. Hesap. Her gün titrediğin bir şey varsa hesap vermektir diyor. Hesap vermektir. Mübareği vefat ettikten sonra sahabeden bir tanesi rüyasında görüyor. Bak, bu Allah'ın peygamberinin ikinci halifesidir. Selam onların üstüne olsun. Rüyasında görüyor Hazreti Ömer'i. Diyor ki ey halife, ey emir-el müminin, halin nicedir? Durumun nicedir? Emir-el müminin rüyada şöyle diyor. Hesabım çok çetindir. Halifeliğimin tek bir gününün hesabını hala veremedim, hala bitiremedim. Tek bir gün. Bu adam cennetle müjdelenmiş bir adamdır. Radıyallahu anh. İslam'da 10 tane adam vardır ki bunları Peygamberimiz Aleyhisselam daha ölmeden cennetle müjdelemiştir. Buna aşere-i mübeşşere denir. 10 müjdeli. Sen nasıl bir adamsın ki? Sen kendini ne zannediyorsun ki? Cenneti garanti altına aldığını mı zannediyorsun ki? Kibirli bir şekilde ibadetsiz yaşıyorsun. Ne zannediyorsun? 10+1 misin sen? Aşere-i mübeşşere 10+1'im ben. Futbol mu kardeşim 6+0, 6+4? Ne garantin var senin? İbadetsiz, zikirsiz, ilimsiz, sohbetsiz yaşayıp gidiyorsun. Allah Resulü'nün halifesi diyor ki, halifeliğimin bir gününün hesabını hala vermekteyim. Bir gün. En çok halife olarak kalmış olan zatlardan birisi. 12 sene halife kaldı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 2 sene halifelik yaptı. Hazreti Ömer 12 sene halifelik yaptı. Daha bir günün hesabını veremedim diyor. Bu hesap bu kadar zor iştir. Bu yüzden emir-el müminin diyor ki, korkmayın, ölümden korkmayın. Bu kaçınılmaz sondur. Siz hesaptan korkun. Hesaptan korkun. Allah Teala bizi bu bilinçte etsin. Bize idrak versin inşallah. Mümin iki şeyden korkar. Biri ölümden önce, biri ölümden sonra. Ölümden önceki imansız gitmektir. Bu bir felakettir. Mümin için felakettir. Hayatın boyunca ibadetli bile gitsen, hayatın boyunca Allah'ın isteklerini yerine bile getirsen, son nefesinde kalbin bozulursa ve iman etmezsen, dinin tek bir rüknünü reddedersen imansız gitmiş olursun. Basit bir örnek vereyim, Kur'an'dan bir örnek vereyim. Kitabımızda Allah Teala bir insanın bir kuşla konuştuğundan bahsediyor. İnsan kuşla konuşur mu? Allah diyor ki konuşuyor. Kim o insan? Süleyman Aleyhisselam. Hüdhüd denilen bir kuşla konuşuyor. Hüdhüd. Allah Teala ben ona kuşların dilini öğrettim diyor. Yine başka bir ayette aynı kişinin, aynı peygamberin bir dişi karınca ile konuştuğundan bahsediyor. Dişi karınca. Süleyman ve ordusu rüzgarla bir yere doğru giderken karıncalar onları gördü. Ve dişi karınca diğerlerine şöyle dedi. Ey karıncalar, toprağın altına yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu bilmeden sizi kırmasın. Kırmasın, öldürmesin anlamındadır. Süleyman Aleyhisselam bunu duydu ve yere indi. Karınca ile konuşmaya başladı. Ey karınca, benim ve ordumun sizi inciteceğini mi zannediyorsunuz? Sizi kıracağımızı mı zannediyorsunuz? Karınca şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, istemeden incitmesin kelimesinin neresini anlamadı? Karıncaya bak, karıncaya. Karınca Allah'ın peygamberine diyor ki, istemeden incitmesin dedim ben diyor. Ben kırarlar demedim mi? İstemeden incitmesin. Allah Teala bir insanın hayvanlarla konuştuğunu anlatıyor Kur'an'da. Bir tane Müslüman görseniz, hacı amca, 60 yaşında. 5 defa hacca gitmiş. Her sene Kur'an kurslarına yardımda bulunuyor. 50 tane adama Kur'an öğretmiş. Hacı amca şöyle dese, ya Kur'an'ın tamamına iman ettim. Ama bu insanın hayvanlarla konuşma olayı bana mantıklı gelmiyor. Bak inanmıyorum demiyor. Allah aşkına dikkat edin buraya. Bu imandır. Bana bu insanın bir hayvanla konuşması mantıklı gelmiyor. Bu adam kafirdir. Neden? Çünkü imanda bölünme asla olamaz. Kur'an'ın ya tamamına inanacaksın ya da hiç inanmayacaksın. 6000 tamamına inandım. 6000 küsur ayetin tamamına inandım. Bir tanesi bana mantıklı gelmedi. Ondan inanmıyorum. Dedim mi senin kafirlerden hiçbir farkın yok. Bu iman böyle bir şeydir. Bu yüzden hadis-i şerife iyi anlamak lazım. Hadisi iyi çözmek lazım. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemden çıkar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek bu zerre kadar iman? Yani insanlar bunu şöyle anlıyor. İşte sadece bir bayram namazına bile gitse, diğer ibadetlerin hiçbirisini yapmasa zerre kadar imanı var demektir. Kurtulur. Bu değildir bu. Hadisin anlatmak istediği bu değil. Amel ve iman ayrı şeylerdir. Amel parçalanabilir. Yani bir insan oruç tutmayıp namaz kılabilir. Yahut namaz kılmayıp oruç tutabilir. Hiçbir Müslüman bir Müslümana sen zaten beş vakit namazını kılmıyorsun o yüzden Ramazan orucunu tutma demeye hakkı yoktur. Çünkü amel bölünebilir. Müslüman şöyle diyecek. Ne kadar kurtarırsan zararın neresinden dönersen kârdır kardeşim tut orucunu. Çünkü her biri için ayrı azap vardır. Ama iman böyle değildir. İman esaslarının tamamına iman edeceksin. Zerre kadar bile olsa kalbinde bu imanın nuru bulunacak. Bir tanesini iman etmedin mi cehennemden çıkamazsın. Hadiste geçen zerre kadar imanın manası budur. Yanlış anlamayın bu iman meselesini Allah aşkına. Dolayısıyla bu alimlerin yolunda bulunanlar, bu alimlere tabi olanlar ölümden korkmazlar, hesaptan korkarlar. Bu alimler çok değerlidir, çok kıymetli insanlardır. Hayatlarını Allah'ın dinine vakfetmişlerdir. Bir tanesinden bahsedeyim. Osmanlı döneminde bir alim vardı. Hristiyan kardinalleri tarafından münazaraya davet edildi. Münazara ne demektir? İlim adamları toplanırlar, birbirlerine soru sorarlar. Ve ilmi olarak bu sualleri cevaplarlar. Bu Osmanlı alimi münazaraya gitti, gider gitmez kardinallerden biri de şöyle dedi. Kardinal, papadan bir aşağı kademe demektir. Papazlardan üstün. Efendi, papaz efendi dedi. Papa hazretleri nasıllar, çoluğu çocuğu nasıl? Bunlar evlenmezler biliyorsunuz. Şimdi alim ne diyor alim kişi? Papa hazretleri nasıl? Çoluğu çocuğu nasıl? Kardinal şöyle dedi. Yahu sen alim diye buraya çağırdık biz seni. Sen bilmiyor musun papanın karısı olmaz çocuğu olmaz. Papa bu. Alim kişi şöyle dedi. Kardinal efendi. Bir papaza yakıştıramadığın şeyi, hanım sahibi olmayı ve çocuk sahibi olmayı, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a nasıl yakıştırıyorsun? Papazlar susar ve kalır. Bunlar diyor ki, papanın karısı ve çocuğu olamaz. Çünkü o kutsal kişiliktir. Allah'a diyorsun ki karısı Meryem, çocuğu İsa. Sen ne sapık adamsın ya? Bu kadar basit bir meseleyi nasıl çözemiyorsun? Ama yok. Bir adam kalbi mühürlendikten sonra dönüşü mümkün değildir. Bunlar şirk koştular. Daha kötüsü peşlerinden milyonlarca Hristiyanı, cahil bilgisi olmayan Hristiyanı bu doğru dindir. İslamiyet diye bir şey yoktur, uydurulmuştur. Binlerce mucize sadır olmuş peygamberi yok saydılar. Ve insanları bitmiş olan, hükümleri bitmiş olan dinde sebat ettirdiler, tuttular. Bundan dolayı Allah Teala kalplerini mühürledi. Papaya atfetmedikleri şeyi Allah'a atfediyorlar. Bunlar alimlerdir. Bunların yolunda bulunursak Allah'ın izniyle bizi kimse bozamaz. Alimlerden birinden daha bahsedeyim. Benim çok sevdiğim bir alimdir. Nakşi yolunun büyüklerinden İmam-ı Gazali Hazretleri. Kendisinin 400 tane kayıtlı kitabı vardır. 400 kitap. Ömrü 50 senedir. 50 senede 400 kitap yazmıştır. Bu bilinen. Şu anda ülkemizde belki 50 tanesi vardır ya da yoktur. Diğerleri kayıp. Mübareğin her gün hayatına 20 sayfa kitap düşüyor. Her gün 20 sayfa kitap yazmış. Böyle büyük bir alim. Böyle hayırlı bir insan. Bu mübareğin bir eseri vardır. Eserlerinin sertacıdır, en üstünüdür. İhya-i Ulumiddin, din ilimlerini diriltme. Beldesinde bulunan, muhitinde bulunan sapık fikirlerin tamamını çürütmüş, bilhassa felsefecilere karşı müthiş münazaralara girmiş, hepsinden galip gelmiş. Selçuklu döneminde yaşamış. Selçuklu sultanları karşısında el pençe durmuş. Bir Allah dostudur. Ne zaman bir Mutezile, bir Cebriye, bir Vahhabi, bir Selefi İslam ilimlerini ortaya atsa ve Ehl-i Sünnet'i aşağılamaya çalışsa Selçuklu sultanları hemen İmam Gazali'yi çağırın demişlerdir. Dinin senedi lakabı o dönemde takılmıştır bu veliye. İhya-i Ulumiddin eserini yazdıktan sonra bazıları bu alimi çekememiştir. Her dönemde haset insanlar olmuştur. Müslümanlar içinde de mevcuttur. Ve kıyamete kadar da olacaktır. Haset demek çekememezlik demektir. O dönemin alimlerinden bir tanesi bu kitabın yakılmasını, toplatılmasını ve yakılmasını ister. İhya-i Ulumiddin isimli kitap. Bu kitap tasavvuftan çok bahsediyor. Tasavvufu çok methediyor. Tasavvuf İslam dışıdır. Tasavvufu biz kabul etmiyoruz diyen sapık alimlerden bir tanesi. Bu alim kişi gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselam'ı, Ebu Bekir Sıddık'ı ve Hazreti Ömer'i görüyor. Peygamberimiz ortada, sağında Ebu Bekir, solda Ömer. Allah'ın selamı üzerine olsun. İmam Gazali Hazretleri'ni görüyor ve aynı zamanda rüyasında. Bu burada oturuyor. İmam kitabı İhya'yı alıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a götürüyor. Şöyle diyor. Bu rüyayı kim anlatıyor? İmam Gazali hakkında iftira eden ve haset eden o alim anlatıyor rüyayı. İsmini unuttum şimdi. İhya'nın ön sözünde geçer. Kitabı Peygamberimiz Aleyhisselam'a ulaştırıyor. İmam Gazali Hazretleri. Ey Allah'ın Resulü, siz benim eserimi inceler misiniz? Burada İslam'a aykırı, Allah'ın hükümlerine aykırı bir hüküm var mıdır? Bana bildirin, yanlışımı düzelteyim. Efendimiz Aleyhisselam kitabı alıyor, inceliyor. Hiçbir şey yoktur diyor. Kitabı Ebu Bekir Sıddık'a veriyor. İnceliyor. Gayet güzel bir kitaptır diyor. Kitabı Emin el-Mü'minine veriyor. Ömer'e veriyor. İnceliyor. Hiçbir sıkıntı yoktur. Allah'ın şeriatına muhalif hiçbir hüküm yoktur diyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Ey Ebu Bekir, bizim inancımızda, İslam dininde iftiranın cezası nedir? Soruyu kime soruyor? Ebu Bekir Sıddık'a. Hazreti Ömer atlıyor. Ey Allah'ın Resulü, 70 sopadır diyor. Soru Hazreti Ebu Bekir'e gelmesine rağmen sert kişilik, sert mizaç. Hazreti Ömer ne diyor? 70 sopadır diyor. Ya Ömer diyor, iftiranın cezasını bu kişiye uygula. İftira atan alime sopa vurmaya başlıyor Hazreti Ömer. 3 ya da 5 olduğu zaman Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ey Allah'ın Resulü, maksat hasıl olmuştur. Hatasını anlamıştır, pişman olmuştur. Siz bunu affedin. Efendimiz Aleyhisselam affediyor. Alim kişiyi, iftira eden kişi uyanıyor. Ve sırtında hala acıyı hissediyor. Hanımına diyor ki, sırtıma bak. Sırtına bir bakıyor, sopa izleri. Bunun adı İmam-ı Gazali'dir. Bu alimin ismi, bu kitabı yazan alimin ismi İmam Gazali'dir. Lakabı Hüccetül İslam demektir. Senet demektir, senet. İslam'ın senedi. Bu böyle bir alimdir. Kimlerin yolunda olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Bir meselesini daha anlatayım. Bu çok bana keyif verir. Şazili tarikatının kurucusu İmam Şazili Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında büyük bir kalabalık heyecanla bir yere doğru koşar. Kalabalıktan bir tanesine der ki, nereye gidiyorsunuz? Nereye koşuyorsunuz? O kişi der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ulul azm peygamberler meydana geliyor. Onları görmeye gidiyorum. İmam Şazili Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, çok heyecanlandım. Ve ben de meydana doğru koşmaya başladım. Rüyasını anlatıyor. Meydana gittim, bir baktım tam ortaya bir tane büyük sedir konulmuş. Yan tarafa da küçük sedirler konulmuş. Anladım ki o büyük sedir peygamberimize ayrılmış. Diğer 4 sedirde ulul azm peygamberler. En büyük peygamberler demektir. Efendimiz Aleyhisselam büyük sedire oturdu. Adem Aleyhisselam bir yere oturdu. İbrahim Aleyhisselam bir yere. Musa ve İsa Nebi bir yere oturdu. 5 tane büyük peygamber. Derken Musa Aleyhisselam sözü aldı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, peygamberimize soruyor. Sen bir hadisinde diyorsun ki, benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'ın kavmi demektir. Benim ümmetimin bazı alimleri vardır ki, hadiste geçen tabir, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hiçbir alim peygamber gibi olabilir mi? Mümkün değil, olamaz. Burada anlatılmak istenen ilmi seviyedir. O kadar çok talebesi vardır ki, o kadar geniş erkanı vardır ki, sözleri o kadar tesirlidir ki, Beni İsrail'in peygamberleri gibi insan toplarlar ve sözleri keskindir. Beni İsrail'in peygamberlerine verilen mucizelerin bir misli keramet verilir benim ümmetimin alimlerine. Hadisin manası budur. Şimdi Musa Nebi eleştiriyor. Sen böyle böyle söylüyorsun ey Allah'ın Resulü. Diyor. Bana o alimlerden bir tanesini gösterebilir misin? Efendimiz Aleyhisselam şöyle sesleniyor. Ey İmam Gazali, gel. İmam Gazali Hazretleri ortada halkın içinden çıkıyor. Musa Aleyhisselam'ın karşısına geliyor. Musa Aleyhisselam şöyle diyor. Sen kimsin? Adın nedir? İmam Gazali şöyle diyor. Muhammed Gazali. Yahu diyor kardeşim ben sana bir soru sordum. Sen bana 3 tane cevap verdin. Bu oldu mu diyor. Yani ne demek istiyor İmam Gazali? Babamın adı Muhammed'dir. Onun da babasının adı Muhammed'dir. Ben de oğulları Muhammed bin Gazali'yim. Musa Nebi diyor ki ben sana bir sordum sen bana 3 cevap verdin diyor. Böyle olur mu? İmam Gazali şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü. Allah Teala size yanan bir ağaçtan seslendiğinde ey Musa o elindeki nedir diye soru sorduğunda tek bir soru sorduğunda siz ona şöyle cevap vermediniz mi? Ya Rabbi bu elimdeki asamdır. Bununla ağaçlardan hayvanlarıma yaprak indiririm. Ve bununla hayvanlarımı düzene sokarım. Ve bununla daha çok nice faydalar sağlarım. Allah Teala elinizdekinin ne olduğunu bilmesine rağmen size bir sual sordu. Siz onun sorduğu bir suale 4 tane cevap verdiniz mi vermediniz mi? Musa Nebi diyor ki evet verdim. Siz bunu yapmanızdaki sebep Rabbinizle buluşmuşken, onunla konuşmaya başlamışken kelimeleri uzatma isteğiniz değil miydi? Evet öyleydi diyor Musa Nebi. Ben de sizin gibi ulazım bir peygamberi bulmuşken sözü mümkün olduğunca uzatmaya çalıştım diyor. Musa Nebi diyor ki sen bu olayı nereden biliyorsun? Sen benim Rabbimle aramda geçen bu diyaloğu nereden biliyorsun? Benim peygamberimin getirdiği kitap Kur'an'da bu olay aynen aktarılıyor diyor. Efendimiz Aleyhisselam sözü alıyor. Ey Musa öyle miymiş? Benim ümmetimin alimleri senin ümmetinin peygamberleri gibi miymiş? Allah onlara rahmet etsin inşallah. Amin ya mayin. Rabbim onların yolundan bir karış ayırmasın bizi. Amin ya mayin. İşte alimler böyle insanlardır. Bunlar böyle hayırlı insanlardır. Bu hayırlı insanların yoluna devam ettiğin zaman imanla gidersin. Ama bırakmak istediğin zaman, ameline güvendiğin zaman, benim hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacım yok, namazımı kılıyorum, zikrimi yapıyorum dediğin zaman bozulursun, sapıtırsın. Günümüzdeki sapık fırkaları görmüyor musun? Bizim imama ihtiyacımız yok diyor. Bizim mezheplere ihtiyacımız yok diyor adamlar. Allah'ın şu ayet-i kerimesini yoktan inkar ediyorlar. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün herkes imamıyla çağrılır. Kimle çağrılıyormuş? Babasıyla mı diyor ayet? Dedesiyle mi diyor? Ankara'daki tanıdığıyla mı diyor? İmamıyla çağrılır, imamıyla. İslam alimleri, müfessirler bu ayet-i kerimeyi tefsir eder ki şöyle derler. Buradaki imam mezhep imamlarıdır. O gün herkes mezhep imamlarıyla çağrılacak. Senin mezhep imamın var mı? Yok. Ben imama uymam. O zaman bulamazsın yolunu. O zaman Livai Hamd Sancağı'na gidemezsin. Gidemezsin. Dervişler yaptığı amelleri büyük görmemelidir. Yaptığı amelleri gözünde büyüttüğü anda dervişin bittiğinin işaretidir. Her şeyini kaybeder. Allah ameliyle övünen kulu asla sevmez. Asla. Mevlana'mızdan bir hikaye anlatayım. İnşallah bunu daha iyi anlayacağız. Bismillah. Musa Nebi'den gittik çağrışım yaptı. Hazreti Mevlana Mesnevi'de bir mesele anlatır. Allah'ın peygamberi Musa Nebi bir yere doğru seyahat ederken bir çoban görür. Çoban sırtını ağaca vermiş, dua ediyor ve şöyle diyor. Allah'ım sen neredesin? Seni bir görsem, kucağıma alsam, saçlarını tarasam, çarığını diksem, yatağını hazırlasam, üstüne yorganı çeksem, Allah'ım sana bir sarılsam, seni bir sevsem. Çobanın ağzından bu kelimeler çıkıyor. Bu kelimeler elfaz-ı küfürdür. Allah'ı şekillere benzetmek demektir. Kişi kafir olur. Musa Aleyhisselam çobanı duyuyor, koşa koşa yanına gidiyor. Be adam sen ne diyorsun? Sapıttın mı sen? Sen daha Müslüman olmadan kafir olmuşsun. Nasıl kelimeler kullanıyorsun? Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Sen Allah'a nasıl bir elbise biçiyorsun? Ne saçından bahsediyorsun? Ne ayakkabısından bahsediyorsun? Sen Rabbini hiç mi işitmedin, hiç mi duymadın? Muhalefetun lil havadis emrini hiç mi işitmedin? O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiç mi anlamadın? Hiç mi düşünmezsin? Sen bu fikirlere nereden kavuştun? Çabuk burayı terk et diyor. Musa Aleyhisselam adamı sert bir şekilde kovuyor. Musa Nebi sert mizaçlıydı. İsa Nebi çok yumuşak mizaçlıydı. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi. Çoban çok üzülüyor ve orayı terk ediyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ey Musa, sen adama niye bağırdın? Sen adama niye kızdın? Sen adama niye öfkelendin? Niye çıkıştın? Niye gönlünü yıktın? Bilmez misin ben gönüllerdeyim. Benim evim gönüllerdir. Ben seni görevlendirdim ki insanlarla aramı yapasın diye. İnsanlarla aramı bozasın diye değil. Sen benim bir kulumla aramı bozdun. O her ne kadar yanlış bir insanla beni zikretse de ben onu seviyordum. Sen onun kalbini kırdın. Git onu bul ve gönlünü yap. Musa Aleyhisselam sağa koşturuyor, sola koşturuyor, bulamıyor. En sonunda Allah Teala adımlarını gösteriyor, izlerini gösteriyor. Ayak izlerinden, kuma bastığı izlerden adamı buluyor ve şöyle diyor. Kardeşim özür dilerim. Bana hakkını helal et. Ben yanlış yaptım. Allah Teala beni vahiyle ikaz etti. Seni müjdeliyorum. Allah seni affetti. Adam şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, ben sözlerimin yanlış olduğunu anladım. Ben o anda aşk sarhoşluğu içindeydim. Ne kelimeler kullandığımın farkında değildim. Ama sen bana biraz sert gittin. Ben Allah'tan af dilerim diyor. Mevlana Hazretleri hikayeye şöyle bir mana veriyor. Ey derviş, ey Allah'ı zikreden kişi, ey Allah için namaz kıldığını söyleyen kişi, sakın amellerinle övünme. Çünkü senin zikrin, senin namazın, senin ibadetin bu çobanın Allah'ı methetmesi gibi ayıplıdır. Ayıp iştir, ayıp. Ama hocam zikrediyoruz, ayıp mı? Ayıp. Neden? Allah'ı zikrettiğini söylüyorsun ama kalbin başka şeylerde. Şu zikri biraz hızlı bitireyim ki maç izleyeyim. Şu zikri bitireyim ki kahve gelecek, kahve içeyim. Yahu zikrediyorsun, Allah'ı anıyorsun. Allah ismini zikrederken kalbinden bir sonraki hamlede yapacağın iş geçiyorsa bu zikre gafi zikir denir. Gafi zikir. Sen o anda zikirde değilsin. Sen o anda zikirden sonraki haldesin. Onu düşünüyorsun. İşte bu ibadet ayıplı bir ibadettir. Bu çobanın yaptığı iş ne kadar edepsiz bir işse, ey Müslüman, ey derviş, senin yaptığın ibadet de o kadar edepsiz bir ibadettir. Eksik bir ibadettir. Bu misalden yaptığımız ibadetlerin kusurlu olduğunu, eksik olduğunu düşüneceğiz, idrak edeceğiz ve nefsimizi bununla kınayacağız. Evet, Rabbime hamdolsun bugün namazlarımı kıldım ama muhakkak eksikte kıldım. Evet, Rabbime hamdolsun bugün yine onu zikretmeden yatmadım ama yine eksik yaptım. Yine gafletle yaptım. Allah'ım ibadetlerimdeki eksiklerimi tamamla. Amin. Bak bu ne kadar güzel bir şey. Bunu dediğimiz zaman nefsimizi kınamış oluruz. Allah Teala Kur'an'da kınanan nefse yemin ediyor. La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. Kendisini kınayan nefse andolsun. Kendisini kınayan nefis. Bu dervişin ikinci basamağıdır. Nefsil levvame demektir. Burada derviş yaptığı bütün hayırlı işleri kınayacak. Ya böyle bir şey yapmaya çalıştık, onu da beceremedik. Onu da eksik yaptık. Halbuki yapmaya çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Ama nefsini kınıyor ve aşağılıyor. Derviş de olması gereken hal budur efendiler. Ama şimdi derviş her şeyini methediyor. Her şeyini övüyor. Kendisine toz kondurmuyor. Hep kendisini güzel görüyor, hep kendisini güzel göstermeye çalışıyor. Kibirle, gururla hareket ediyor. Böyle iş olur mu kardeşim? Böyle iş. Nefsini terbiye ettiğini söylüyor. Aa, ben bir tasavvuf yoluna girmişim. 5 senedir bu yoldayım. Nefsimi terbiye etmek nasip oldu elhamdülillah. Dur be kardeşim. Adamlar 40 sene hizmet yapmışlar. Ne terbiye etmesi? Benim şeyhim İhramizade İsmail Efendi'dir. Ve o mübarek şöyle der. Bu sözü unutmayın. Efendiler, herkes bize nefsimizi terbiye ettiğimiz için gelir. Gelin siz bir de onu bize sorun. Ne demek istiyor mübarek? Ne terbiye etmesi? Hala mücadele ediyoruz. Hala kınıyoruz. Hala aşağılıyoruz. Çünkü ölünceye kadar bu mücadele sona ermez. Bu mücadele bitmez. Bu iş böyledir. Derviş diyor ki ben erdim uçtum. Şöyle rüyalar gördüm. Terbiye ettim. Bu ona gıybet yapıyor dermiş. boyuna küfür ediyor. Allah'ın peygamberi şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Küfreden kula cennetin kokusu haramdır. Cennetin kokusu. Dikkat buyurun. Bırak girmeyi. Küfreden. Yaptığı tek şey bu. Ama günümüzde ben dervişim diyen, ben şöyle büyük zatlara bağlıyım diyen adamlar camiye girerken küfrediyor, sohbetten çıkarken küfrediyor. Şimdi tövbe yaptık, temizlendik. Zararı yok. Zararı yok. Bir esnaf arkadaşım vardı şöyle derdi. Her gün bir tane küfür hakkımızdır hocam. Böyle bir şey olur mu ya? Arnavut. Arnavut ne anlatacaksın? Her gün bir tane küfür hakkımızdır diyor. Her gün bir tane isyan etmek hakkımızdır demektir bu. Böyle iş olur mu? Bu nasıl iş? Nefsimi terbiye. Bırak dağınık kalsın hiç dokunma. Terbiye ediyormuş. Bırak dağınık kalsın. Adamın bir tanesi vardı. Keldi. Başında 3 tel saç vardı. 3 tel. Berbere girdi. Berbere dedi ki tara. Ya 3 tane tel saçım var neyi tarayacaksın? Tara. Berber başladı taramaya. Ben ücretimi alacağım dedi. Tararken tak tellerden bir tanesi koptu. Abi bak tellerden biri gitti. Kaldı 2. Adam dedi ki devam et. Devam et. Adam devam etti taramaya. Tellerden bir tanesi daha koptu. Berber dedi ki abi bir tane kaldı. Kardeşim bırak dağınık kalsın. Bırak dağınık. Bu adam diyor ki ben nefsimi terbiye ettim. Bırak dağınık kalsın ya bırak. Boyuna küfür ediyorsun. Boyuna insanları aşağılıyorsun. Anası evde namaz kılmıyor anasını aşağılıyor derviş. Babası zikretmiyor. Yaşı 60 olmuş. Baba sen eline tesbih almıyorsun. Sen cehennemliksin diyor. Bir de hüküm veriyor hakkında. İslam'da olmayan şeyleri uydurmayın. Uydurmayın. Bir olayı bilmiyorsanız susun. Edepsizce işler yapmayın. Geçen bir derviş kardeş geldi. Bu Arnavutların dervişleri de bir acayip oluyor. Hocam, buyur kardeşim. 3 harflilerden korunmak için şöyle yapabilir miyiz? 3 harfliler. Tutturmuş bir 3 harfliler gidiyor. Kardeşim dedim sen niye cinler demiyorsun? Hocam anlamasınlar onlardan bahsettiğimi diyor. Ya siz bu cinleri gerizekalı mı zannediyorsunuz? Anlamasınlar diyor ya. Şimdi onun hayalinde cinler şöyle. Niyazi, oğlum bu 3 harfliler diyor bizden mi bahsediyor? Hayır hayır bizden bahsetmiyor. Cem, Can, Ayıp bunlardan bahsediyor. Bunun hayalindeki cinler böyle saf, aptal, saftirik. Böyle bir şey yok. Cin dediğiniz zaman size bir şey olmaz. Bir adama insan demek aşağılayıcı bir şey mi? Bizim ırkımız bu, biz insanız. Cine de cin demek aşağılayıcı bir şey değil, kötü bir şey değil. Aman cin deme çarparlara. Böyle bir şey yok kardeşim. Soru soruyorsun, saçma sapan sorular sorma Allah aşkına. Efendiler, Allah Teala şu ilim meclislerinden güzel ilimler almayı, ölümden korkmamayı ve imanla gitmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin, amin. Yusuf Nebi son nefeste imanla gitmek istedi. Bak bu Allah'ın peygamberidir. Teveffeni minel müslimin. Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al. Şu duaya bak. Allah'ın peygamberinin yaptığı duaya bak. Müslüman hiç imanlı ölmek için dua etmiyor. Peygamber diyor ki benim canımı Müslüman olarak al. Ve elhakni minel salihin. Beni salihlerin arasına kat. Allah'ın peygamberi salihlerle beraber olmak istiyor. Müslüman salihlerin meclislerinden hep kaçıyor. İlim meclislerine gitmiyor. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir yaşam kardeşim? Bu nasıl bir hareket? Efendiler, Allah rızası için insanları ilim meclisine teşvik etmeye çalışın. Diliniz dönmüyorsa halinizle onları Allah'a sevk etmeye çalışın. Bir insanın hidayetine vesile olmak, ya Ali, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Daha üstündür. Bu hadis-i şerifi unutmayın. Unutmayın. Yeni yılımıza girdik. Onu da takdir edelim. İnşallah bereketli olur. Bir Müslümanın yılı, bir Müslümanın yıl hesabı Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Biz Müslümanlar hicri yıla göre hareket ederiz. Bizim yeni yılımız hicri yıl girdiği andadır. Hicri yıl şu anda kaç? 1435. 34'teydik, 35'e geçtik. Efendimiz Aleyhisselam sahabesiyle beraber Mekke'den Medine'ye Yahudilerin hakim bulunduğu, Yahudilerin sahibi olduğu Yesrib denilen şehre girdiği anda İslam devleti kuruldu. İslam devleti kuruldu ve bir takvim ortaya çıktı. Nedir bu takvim? Hicri takvim. Biz Müslümanlar bu takvime göre hareket ederiz. Bu takvime göre tebrikleşiriz. Yeni yılınız bereketli geçsin inşallah. Amin. Amin. Yeni yılımızda Allah Teala imanımızın nurunu arttırsın. İlmimizi arttırsın. Göğsümüzü genişletsin. Kardeşliğimizi, sevgimizi pekiştirsin. Kur'an'da diyor ki Mevlamız, kalpleri birbirine ısındıran ancak Allah'tır. Ancak Allah'tır. Allah Teala kalplerimizi birbirine ısındırsın. Amin. Bizi sahabe kardeşliğine çevirsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.